الوصف شرطه ان يكون في الخلق فاسباب غير المصارف في ذكر قرائي دائد ويام سباب وصف الوصف تعريف دماء وقف لقد تذكر تخفل فبخص صفاتي في ذكر تعريفات ذكر او تعريف ارادة اسم دال على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتها اغا اسم دال في دلالته في وراء مبهم في مأخوذة سراء بعض صفات يعني جدا سراء اعتبار دل صفات شوائبه لكا زارد اندخ اول لكا دا يو اسم دال في دلالته في ذات مبهم ذات او متصف کوي وسط کوي ذات متصف کوي ځای یا مضروب اسود احمر دغه او تا اس اعتراض چې هر کله چې نو صدا تعریف شم نو څمراون یې د اسباب د غیر مصارف نه صحیح نه دي دغه اسباب د غیر مصارف خو دې کا بلی دي او صاف نه دي عوارض دې اسم دي او صاف دې اسم غیر مصارف دي او دا وصف ذات تجدان ذات نو جواب مراد کو وصف سارا سبب دے غیر مصارف دے لیے مطلق اللہ کون الاسم دالا على ذات مصارف دا من یکو اسم دالا على ذات مصارف کون الاسم دالا ادل دے اسم کی دالا ذات مصارف ادا خدا منا مزدریدو ادا معنا وصفیدو من دا سبب دے غیر مصارف دے اس وی اسم دال پا ذات مبهمی تیکا دا گا معنی دے پرا وضع بی هم تکا اسود یا دا معنی پا استعمال کو عارضہ بی هم تو وصف تیائی نیو وصف احسنی سے بل وصف عالمی تو سباب دے غیر مطارق سے پرا جنوی آولی تو وصف احسنی نکا دا یہ شرطو ہو شرط دا گا وصف کہ سباب دے غیر مطارق سے جنوی ان یکونا فل اسمی تیوی دا پا اصل کی ووضع كده ده معناه ده وصف ده ووضع كده معناه فظاهر عبارت اتراز ده فين اصل كده طبيعي اصل كده كلاب مقابلة ده وصف كده ذكر كده الوصف وما كده ذكر كده نو ده اصل لا مراد لي موصوف نو معناه ده عبارت ده شرط وصف ده ان يكون في الاصل كده لا موصوف دي نو وصفه كعارضي بك ابي وصف الرسائل وقت وصف عارضي هلا كده ابي وصف عارضي هلا سايك تبقى مرتب تفاها معنى مجرد مررتو بنسبة اربعين تا اربعين تبقى كما معنى دلتو في اربعيات تاي ودا خطا نسبة تبقى مجرد دا هو قوص عايزي كي سلاش دا هو قشار بك اصلا ودا غير مجرد جوش نجواب دولا مراد فا اصلا سرا وضع عدو اتراس تبقى كي وضع سولا دا هو مدخول دي كيرا سايك دي دا تاكيد درسيات تكرا دمي نو مدخول دي درس زمانية مكاني وضع مدخول زمان دينا مكان جواب ما هذا عند آخر يعني ما شرطه أن يكون عند الوصف شرط هذا الوصف بسبب ده غير متعرف به إذا لا قواسك وضعك من البيت سمعنا إنك وضع ده اسم إذاك وصف القرآن وضع إذاك وصف القرآن القرآن لا سناك في استعمال كي فلا تدره إذا كان الأمر كذلك فكلا أمر داران جسم کدا ضروری دو سبب دے غیر مصارف ضروری دی چه وضعنو و اصل وضع کدا وصفت منا مجید دی نو فلا تدورو الغلبا غلبا ضرار نگر کنی غلبا مانا میں تو سکر یو اچھلا تا یای اختصاص اسم پا بعض افراد کن اختصاص دل وصف پا زن افراد کن لکد اصفت پا کلا مانا بے ذات متاثر پا سوار اس کلا دا اسود مختص کی کو حیات سودا تری یہ کدا معنی ہے کو حیات سودا یعنی اختصاص لغوی بعد اس کی کدا حیات سودا ہے دا افراد دا اسود نہ ہو یہ کدا معنی ہے کلا دا غلبا دا اس میں تو کو وصفیت اعتراض ہے خدا دا نہ معنی ہے غلبا دا نظر کبھی نہیں کبھی ذرا کو مثلا یہ وصفیت کی ظاہر ہو اسم مگر بنا وصفیت کو عموم ابہام ذات مبہم اس تعین نو کے توسیت جنس پر تلاوا جو جواب مراد کا عدم دارا سرا عدم وجود دائی جس سبب جب سے مراد کرتے ہیں رات در رو دانت کله اسنیت غلبات وکړو نو د سببیت ته غیر متحرف نه نو بلکې بیا هم سبب د غیر متحرف دی اعتراض چې یو ورداس دی چې غلبات اسنیت ضرر نه درکوي نو زه یو وسط ته توسعه د پاتو غلبات اسنیت کړی وي او ضرر به درکړای لکه څنګه لکه ګوره اسود اسود چې کیندا لا ګوره وسط اصل وزن مانا دو ذات متاثر پسیبار ایس چکلا داگا اسود بندے مرسما کی یو رجول ابیل یو رجول ابیل بھی پر اسود یو مرسما کی مثال ادھا دے پرانون چی اسود ایس پر ایس برای جو غالبا ایس نیت کرو تھا اگر ایس اقتصاد چی کرو گا غالبا دا مانا اقتصاد چی کرو نو پچار دی چیز ہاں اسود غیر مطالب چی ملے یو پر کے اقتصاد واجنا غیر مطالب چی یو وستیت اصلی او بل وزن پیر اصلا دې ته غیر مترف خدا کو دې وصیت او جنان ده بلکې یو وصیت فعل لای او بل عالم ده نو جواب دې څه څه دې غلطه ده معنا دو چې اختصاص دې اسم دې د وصیت رسی په بعض افراد خپل کو او رجل ابيض دې افراد دې اسود نه لای ما اخذت دې څه سوات دې اعتراض چې څه دې دالتي ور دي نو بیا هم مناسبه ده دو په د اسود سره کلام سماج یو رجل اسود سور سره اپا اسود مو سماج دا اسود یو د پرانون کې نو بیا په چارو کې دایم ځای شي نو وخت یې اصلي امر ودی شي امر کله یې کړی بلکې سړي غیر متعرف تای خو د وځ سره د عالم سره نه دا په دغه پرات په سړي دا واه چې کسا دا په غلبات کې موږ معنا کړی دي چې اختصاص دغه اسم په بعض افراد کې دغه اختصاص نه مراد اختصاص د نوع ده نه اختصاص د شخص اختصاص د نوع ده نه اختصاص د شخص اختصاص د نوع ده معنا ده چې کله په دې کې تخصیص وشي دغه نوع ورته په نوع کې مرتبه کیږي من نوع ای اسم دا ذات یو معین شخص دی لکلائن نیسوس پا اسود کی خبرہ کریدو کہ اسود اصل وضع کے وسط ہے ذات متاثر پر سے بات اس پر استعمال کے غلبہ اسود کے کریدو سمانا دیجیا خیت سودا او دا خیت سودا یوا نوع اندو نوع دا خودر افرس دیتا نمورات پر اختصاص سارا اختصاص بن نوع دا او دولا چیتی معین سارا قوانا مالو دا خود اختصاص بن سخن دیتا دیتا او اختصاص به دغه شکل او سیر بالکل غیر دی او اختصاص به نوع یې نه دی دغه مسله چې وسط په ولې دی به هم دي چې نوع د قنوات دی به هم دی عموم ابهام خطر دی او سیر چې دی او اختصاص به څه دی دی لري او څه به څه خبره دی او بل جواب دا دی چې کسا مراد په غالبا سره دا معنا مراد دی چې اختصاص دې اسم دې شي په ځنه افراد خپل کړي و دا سی سانا سارا چه دا اسم پدا خفل پدا بازو بمی دلالت کو دو دنر مالیوی دی بازر دی حجت کرو کرنا تا کرن تو حجت نہیں دی حتا یہ غلبہ دی اسی یک اون اختصاص دا دی اسم پا باز افراد کرن و دا سانا سارا چه دلالت پدا بازو بمی کو او پا دی که حجت کرنا تا نہیں دی لکہ دا یہ اسود دا اسود چی کن دے گورا دا وسط ہے اصل وزا کی سمانا دو ذات متحصیب تصدبات اذا لنا ورث دا مختصر وغير دا حيات الصدا فريق استعمال كي استعمال دو حيات الصدا وإيس دا قولا بعض أفراد دي وإيس دا لطفة دي بعض أفراد دي حيات الصدا أو كدا لنا المعنى ويدي قد دي حيات الصدا شو مطلق أسوأ ذكر شو سبدا من هذا الصدا كارنا تا بك حاجات قلتا شرطا يا مزدوك تغير ذكر كاوي يا ومزاخل ليه كتكر كاوي كارنا هذا الصدا فخلاف كدا لنا كدا توقو مثال كيف كي اعتراض كي تو یای چې کثیر را یو رجل اسود یو رجل اسود مسمى اسود د نوم ته دی ورجل اسود په لکه مثال دی نو دا په دغه وګړه په لکه دلت نه بلکې ها ما خاو یا مصطفى دغه ذکر کوي دا چې عندي رجل اسود مطلق چې اسود ذکر دي دا نه ده معنی او یای چې عندي اسود من الرجال ولا د بقر اسود مثلا رجل اسود اسود من الرجال في شيء نمرات غالبا سره دا نمرا اختصاص دی چې کله په دې کې اختصاص کوي په بعض افراد کوي دا بعض من المعلومات دي بعض دې حاجت نه وکړي لکه په اسود کې د حیات مداد د پر اسم نه دی او دغه به څه کړه اسود څه مګر دا وي دره دغه اسود د پر دې نو پر دغه اسود مطلق اسود دلته نکو تر څو تر څنګه نه دی نو دی وځي نه دی په لږه معنا دی دا اعتراض فال ذالک اعتراض کما څه خدای امر یې ذکر دی یو اسالات استراط ته اسالات او بل عدم المزرد ته قال دی اپا ذالک هو وضع د قدر دې په سره امر واحد ته اشارات خدای سره هي نه دو دا جواب کوي دا سعید امت کی امرین تا تک اشارات کو ذالکا ہے تو ایا ہاں تعلیم کو مذکورن سرا کرنے مذکورن کو امر واحد ہے مالے ذالکا اگر مذکور دے واجنا مذکور امرین کی بات مذکورن سور فا منطریب شا اربع لفظ فمارد تو دنیس بات اربعین نکال کی لیکن پا اربعین کے وسیق تا وسیق عریضی دے اصلی نمائی لیکن پا مای عدد کی اصل والا کی دمت دے معاین دے پرانے و چې کله دا یو جاری شي په نسبت کوم دې په دامه دوم دوم دې نو په دې کې یو څه معنا دي چې اربع معنا دي ذات نو څه په اربع یې کوي یعنی دا مې دې پنځه کې حد دې و ام تنع دا ګر په استراحت کې څه څه ان يكون في الاثر دا الى تقل دې و ام تنع من تنع بل ترنا اصوات ارقم للحياء فحال كون دې کې دا اسمه دې حياء دې اسمه دې حياء دا معنا دي معنى دو تحيية دي أسود معنى دو حيية السوداء أو دي أرقام معنى دو حيية الرقم معنى دو دال دو كلام نقول عنك على بقى اسم التكريم ودا زرار نمر كامي نجاهم غير مثال اسمه دي وزيتين دو وزينا ودي وزيتين دو وزينا لكن نزل ليش على بقى زرار نمر كامي إذ غلباء اسم التكريم ودا زرار نمر كامي وأدهم عمدان أدهم غير مسارفته فحالة دون ذلك إلى إسوة للقيد الزلواني أصل وضع تقول وسط ذات متفقد بالزهن يوم أنا سوال إيش تقول هذا معنى بالقيد زلواني فأتي سوال ذلك نغالبا إسمي فروك لو غالبا نتغني تزرار نور كبي ليكم غير مسارف وزعوا فدون ذلك وضع خبر عن سلاوته په دغه دي کې یو اصطلاحي خبره ده مثلا چې اشاره او بیا ترجیح کې ما هو ده د ترجیح مذهب اصطلاحي خبره ده چې دا درې اسماء چې افعا اجدل احیل دا درې څه دي افعا اجدل احیل دا مرتبط کی کا غیر مرتبط نو مختار مذهب ته نه متعلق باندې دا لای مختار ده الله تعالی اسلام او د بازونو خاطر مذهب ده ته نه دا وایي ایس چې دا بازونو خاطر غیر متعلق بولی دی ویلې غیر متعلق بولی دی چې دا څه چې دا په اصل کې اوصاف دي او بیا اسمیت غلبات کوي او غلبات اسمیت لران نو ورته دي موږ څه کوي خدا په اصل کې دې او صاف کی دا یقین نه ده خبره چې دای هیڅ څه د کوه لکه چې دای چې اب هغه کې دای توهم دې له دې صاف ده چې دا په اصل کې سمانه وي ذات متصف په فعوت لکه او بیا دا اسم دې دا حیال ده چې دې سمانه هم درنګي توهم دې له دې صاف چې ازل د په اصل ودا چې سمانه وي ذات متصف بالجبر غير من اقوى يقوان تقوى ويا غالبا اسمك فوقا اسم ليس فكر تقرى بوت تجي او احيالا اصل ولك توهم دي بستا لكي يجب احتمال كي سمعنا لا يكون ذلك ذات متصف بالحال حال منا نصف بسو لا كيف تكر اس دا اسم مدر جرد اسم مرقبي قرى فاكي سوت سوت سكينا لكي مدايني فردك اصل ولك او تابي دا اسم غالبا فوقا یہ دی وکسی دا کون دے او صاحب دا پتاوا ہم غنی بنا دے کہ دای ہی کلام ہے یقینی دا نو مجھے وہ جناب ہم سن دا ہم شریف کی زکا سنن تا خطا او یقین پکون دے دے بندے او صاحب فل اصل یقین نہ تا پکون دے دے بندے او صاحب فل اصل او وصل کے سبب دے غیر متعلق جوری دا شرط ہے چه کون ده ده پا اصل وضع که وصف یعنی بیت اسم که سباب ده غیر مطالب که وصف که وجه نبیدی جی پاکی کسی ده بیدی چه ده کون ده ده وصف دول یقینی ده پا اصل وضع که دا وصیت وی وی یقینی او یې دی وصیت یقینی او کینه نه ده که معنی ا لغت کې دا معنا نه کوي دا دا دا فاس دا هم نه دی دې دی دا اعتراض خدا خو امتانیت سنگا یقینا منتریت سنگا بسی بالقطع منتریت سنگا دیوا بلی سنگیت وزاو فامنع افعا زعیس تای غیر اعتراض تی افعا خدا مانا چه غیر منتریت خودینو زعیس تای دولا چه غیر منتریت اولی اصغر منا چه داو مطلقا منتریت سنگا کل مطلقا غیر منتریت دینا نہ پتہ کدوں نہ لگے بس مطلقاً جواب دے کہ نہ دو ضعف امره افعال عبارت من جملہ دے و ضعف منع من منع افعال مثلا انی کہ دکا افعال غیر متعرف اللہ الہی اے دے دا غیر انصراف تے تابع نہ دے دکا کھو کو منع کرے دے دا ثور دا مذہب دے مطلب یہ نور دانا چې دا غیر اعتراض دی غیر مطلق دی یقینا مطلق دی چې کوم مطلق دی نه خو چې تا قول په منع د ذکر یې ا قول دی په بیا اعتراض دی چې لکه څنګه چې په دې کې په دابو نه یقین دی حاصل چې را په اصل او ذات او صاف خو په دابو نه هیا چې په دې نه دی حاصل چې په اصل او ذات او صاف نه دی ادمه کول دی استعمال کرنا ہے کہ دائی کی بھی کرے رضیات ملے مصارف و بادل مصارفہ مجواب دلائی نخود دعا احسن مالا تکے رو گئے یہ انصراف جو دائی ہے دعا احسن تکے رو گئے وہ مصارف انصراف تکے رو گئے لیکن اصل پاسنا لکھنے گئے انصراف انصراف